הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאנה את הן עליכם, ועשו להם כטוב בעיניכם. רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי.